Thies van Kesteren met het NOS-journaal. De eindstand van de landelijke actiedag voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië is bijna 89 miljoen euro. Dat werd afgelopen avond iets na tienen bekendgemaakt. De hele dag waren er acties op radio, tv en in het land om zoveel mogelijk geld op te halen voor Giro 555. Het dodental van de aardbeving van 9 dagen geleden staat op meer dan 40.000. Nog steeds worden mensen levend onder het puin vandaan gehaald. De Amerikaanse actrice Raquel Welch is overleden. Ze maakte met name in de jaren 60 en 70 furoren als actrice en sekssymbool. Welch brak in 1966 door in de science-fiction-film Fantastic Voyage. Verder had ze gastrollen in talloze tv-series zoals Seinfeld en The Muppet Show. Raquel Welch was 82 jaar. In Duitsland worden de stoffelijke resten van Marinus van der Lubbe onderzocht. De Nederlander werd in 1933 ter dood veroordeeld voor de brand in de Rijksdag. Zijn lichaam werd vorige maand opgegraven uit een anoniem graf in Leipzig. Lijkschouwers zoeken nu naar sporen van drugs. Tijdens het proces maakte van der Lubbe namelijk een apathische indruk. Aangenomen werd dat hij een waarheidsserum toegediend had gekregen. De resultaten van het onderzoek worden binnen enkele weken verwacht. En bij het ABN AMRO tennistoernooi in Rotterdam heeft Tellen Griekspoor verrassend gewonnen van de Duitse Alexander Zverev. Daarmee is hij door naar de kwartfinales. De eerste breekpunten in de derde set waren voor Zverev, maar die sloeg Griekspoor overtuigend weg. Hij won in 3 sets met 4-6, 6-3 en 6-4. Begin januari won Griekspoor in India zijn eerste ATP-titel. Het weer, steeds meer bewolking. Vannacht koelt het af naar 2 tot 6 graden en gaat het licht regenen of motregenen. Die trekt in de ochtend weer weg naar het oosten. Morgen blijft het verder bewolkt en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Naarmate digitale technologie meer invloed krijgt op ons doen en laten, gaat het slechter met de democratie. Elke crisis gaat gepaard met verkeerde inschattingen en slechte besluiten. Jarenlang hebben de techreuzen de ruimte gekregen om zichzelf te verbeteren. Steeds was hun zelfregulering too little, too late. Iedereen mag in onze democratie zijn onvrede uitspreken over het landsbestuur en het beleid. En iedereen kan stemmen op een partij die het beter belooft te doen. Maar het goed praten van ontwrichting, intimidatie en agressie is geen goede manier om de polarisatie tegen te gaan. Je kunt beter goed werk leveren dan daadkrachtig overkomen. Soms moet je in het leven een hinkstapsprong maken om vooruit te komen. Dit is de hartslag van Kees Verhoeven, oud-Tweede Kamerlid voor D66. In zijn portefeuille zaten de inlichtingendiensten, ICT, privacy en cyberveiligheid. Ze zetten zich in voor een betere digitale overheid. En toen hij de politiek verliet, zette hij deze missie voort. Met zijn bureau Digitale Zaken en nu het boek De Democratie Crasht, waarin hij digitalisering de sluipmoordenaar van onze rechtsstaat noemt. Dus we gaan een uur praten en ik hoop maar dat hij zich kan concentreren, want we verkeren volgens hem in een aandachtscrisis. Ja. Misha. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Kees, fijn dat je er bent. Laten we maar meteen beginnen met de aandachtscrisis. Ja, de aandachtscrisis. We zijn natuurlijk allemaal een beetje gevangen in het feit dat er tegenwoordig allerlei digitale apparaten zijn die de hele tijd aandacht van ons vragen. En dat weten we allemaal best. Daar hebben we het ook wel met elkaar over. Maar in ons gedrag laten we het nog steeds elke dag best wel ver gebeuren. Dat we eigenlijk in iets getrokken worden, waardoor we niet bezig zijn met datgene dat we eigenlijk zouden willen doen. En dat noem ik de aandachtscrisis. Ik heb dat overigens van Johan Hari. Die heeft er een heel mooi boek over geschreven. De aandacht verloren heet dat. En ik las het aan het eind van mijn schrijfproject. En toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk wat er aan de hand is. Er is zoveel informatie gekomen, maar er zijn ook zoveel stoorzenders dat we ons steeds slechter kunnen concentreren. Ja. Ja, en ik vind het zelf dus bizar dat we weten allemaal dat dit gaande is. We merken het allemaal, gewoon in ons sociale contact, in de gesprekken die je voert, wat het doet met je werk. En eigenlijk laten we het gewoon gebeuren. Dat is precies ook een van de dingen die mij zeg maar aanjagen om hier voortdurend aandacht om te vragen. In mijn gezin, bij mijn kinderen, bij mezelf. Maar ook wel in de wereld om me heen. Bij verschillende opdrachtgevers zie ik ook gewoon heel regelmatig mensen allemaal met hun telefoon zitten. Ik doe het zelf ook te veel. Je denkt het is nodig, het is nuttig, even tussendoor. Maar ja, het gaat ook ten koste van heel veel. En die afweging maken we gewoon niet goed in ons daadwerkelijke gedrag. En ja, dat is echt wel zorgelijk. We raken heel veel kwijt daardoor. Ja, want wat raken we kwijt? letterlijk aandacht. En ja, dat weten we allemaal. Aandacht is bijna een van de mooiste dingen die er is. Als je aandacht aan iets geeft, dan wordt het beter, dan wordt het groter, dan wordt het sterker. Dat is een vorm van liefde, zou je zelfs kunnen zeggen. Dus je moet aandacht voor elkaar hebben, maar ook voor een onderwerp of een thema of een stuk dat je leest. En ook voor iets wat je schrijft, iets waar je een besluit over neemt. En dat is heel belangrijk. En aandacht maakt dingen beter. En we geven dus door dus de hele tijd die aandacht weg te laten zuigen, maken we dingen dus slechter. Ja, en je koppelt het dus ook heel erg aan Kamerleden, het werk van Kamerleden. Ja, want Kamerleden hebben natuurlijk best een bijzondere taak. Die moeten sowieso onder vrij hoge druk over alle onderwerpen in Nederland, over 17 miljoen, 18 miljoen mensen in Nederland beslissingen nemen. En dat doen ze ook nog eens met heel weinig informatie en ook nog beperkte ondersteuning. Dus zij moeten heel geconcentreerd werken op ja, vrij hoog generalistisch niveau. En zij worden juist de hele tijd afgeleid. Er staat op hun hele tijd druk. Er zijn de hele tijd vragen, reacties op nieuws. Appgroepjes die de hele tijd iets van ze eisen. Maar ook als ze thuis zijn en even uit moeten rusten of met hun gezin moeten zijn. Dus voor Kamerleden is het bijna onmogelijk om hun werk goed te doen. En dat is een van de redenen waarom ik bezorgd ben over onze democratie in het digitale tijdperk. En ik las nog een ander boek en dat ging over alle mensen die succesvol zijn geweest in het verleden. Dus alle grote mensen, de grote kunstenaars, maar ook Churchill, schrijvers. En die hadden eigenlijk allemaal een werkritme waarin ze een paar uur in de ochtend zich helemaal afzonderden met een bepaald vast ritme. Wat ze elke dag nastreefden en daardoor konden ze productief zijn. En de rest van de dag deze andere dingen. Nou, dat is bijna tegenovergesteld aan hoe Kamerleden werken. Ze zijn de hele dag bezig, bijna geen rust, maar de hele tijd onderbroken. Ja, want hoe was dat voor jou als Kamerlid? Had je er echt last van? In het begin had ik er geen notie van. Had ik het niet echt door. Deed ik er zelf heel erg aan mee. Ik stond zelfs bekend als degene die altijd aan twitteren was. Er was ooit een foto in 2017. Is een foto gemaakt van de lichting 2017. Dus 150 Kamerleden op één foto. En ik was de enige die op mijn telefoon aan het kijken was tijdens die foto. Dat was trouwens ook wel in de tijd dat ik een beetje anders begon te denken over dingen. Dus dat was een grappige symboliek van de verandering van hoe je over dingen denkt. Ja. Maar ik deed het zelf ook. En nog steeds wel eens dat ik echt denk, oh shit, ik moet telefoon weg, ik moet door. Ik hoorde een podcast, die heet Altijd Aan. En die gaat over onze verslaving eigenlijk aan onze telefoon. En daarbij doen ze een experiment. Een groep studenten geven ze de opdracht van nou een week geen mobiele telefoon. Mm-hmm. En schrijf nou eens een brief aan je mobiele telefoon. Ja. Dat was voor mij echt een eye-opener hoe ze die brief formuleerden. Alsof ze echt een brief schreven aan hun geliefde. En dat ze in een relatie zaten waarbij ze niet wisten wat is nou de goede vorm. Ja. Ik kom er niet uit. Ja, omdat de telefoon ook heel veel aspecten van je leven in één beslaat. Ja. Dus het is een klein apparaatje, maar alles zit erin. Als je een goed idee hebt, kun je notities aanklikken, het opschrijven. Ja. Op het moment dat je een leuk ding hoort waar je iemand mee associeert, kun je een berichtje sturen. Je kunt een foto maken. Je kunt zoveel tegelijk met dat ding dat het echt bijna een verlengstuk van jezelf geworden is. En dan snap ik wel dat dat best wel intieme liefdesbrieven oplevert. Ja, want het waren dus bijvoorbeeld brieven zo van ik hou heel veel van jou, zeker omdat je me altijd de weg wijst. Ja. Je bent er altijd op moment dat ik me eenzaam voel. Je bent er als ik mijn favoriete muziek wil luisteren. Maar je bent er ook zo vaak op momenten dat ik gewoon met iemand wil zijn. En dat ik niet aan mijn werk wil denken. Ja. Het is interessant om over na te denken, maar dan blijft wel het probleem van we zijn ons er toch steeds meer bewust van. En om dat dan te veranderen. Dat is zoiets geks bij ons. Van dat we het weten dat het niet goed is en dat we er iets aan moeten doen. En toch veranderen we er niks aan. Ja, tussen weten en doen zit een hele grote afstand. Ja. We weten allemaal dat we bepaalde dingen wel of niet moeten doen. En toch handelen we daar heel vaak niet naar. Ieder mens heeft daar last van. En de mensen die het meest gedisciplineerd zijn en in staat zijn om zeg maar hun wens te vertalen naar daadwerkelijk gedrag, die zijn vaak heel succesvol. En we zouden dus allemaal heel succesvol kunnen zijn als we in ieder geval in het hebben van aandacht. Ja. Door gewoon net even wat minder vaak die telefoon tussendoor te laten komen. Dus dat zou echt een hele mooie opdracht aan ons allemaal kunnen zijn. En de eerste zin die je opleest aan het begin van dit uur: naarmate digitale technologie meer invloed krijgt op ons doen en laten, gaat het slechter met de democratie. En als je dat concreet maakt? Concreet in macrocijfers, om het zo maar even te zeggen. Sinds de jaren 2000 zie je eigenlijk dat digitale technologie echt de doorbraak heeft gemaakt naar ieders leven. En ook vanaf die tijd is het gewoon achteruit gaan met het aantal democratieën ter wereld. Dus er zijn gewoon organisaties die dat gewoon per jaar meet hoe staat het ervoor met de democratie. En dan zie je gewoon dat het sinds... Hoe meet je dat eigenlijk? Nou ja, daar hebben ze dan weer allemaal... Dus dan gaan ze alle landen langs en dan kijken ze... is dit een echte democratie, een gedeeltelijke democratie of een autocratie? En dat meten ze gewoon. En na het aantal landen ter wereld wat nog een echte democratie is... daalt gewoon sinds halverwege de eerste 10 jaar van dit decennium. Vanaf 2004, 2005 is het eigenlijk langzaam achteruit gegaan. Daarnaast heb ik natuurlijk mijn eigen ervaringen als Kamerlid in onze democratie. En zie je gewoon dat naarmate social media, maar ook allerlei databestanden, maar ook al die apparaten die ons afleiden, zie je eigenlijk dat het steeds lastiger wordt om op een goede manier politiek te bedrijven. En wat je dan bijvoorbeeld aan harde cijfers ziet, steeds meer moties, maar ook steeds meer burn-outs, steeds meer bedreigingen. Dus je ziet dat een aantal cijfers de verkeerde kant op gaan. En ik zeg niet dat digitale technologie daar de totale alleen veroorzaker van is, maar wel een belangrijke factor in het aanjagen van kanten van mensen die zeg maar niet goed zijn voor onze samenleving. Want ik vind dat begrip digitale technologie vind ik zo'n groot begrip. Ja. Want welk deel daarvan is dan vooral bedreigend voor onze democratie? Ik heb er in mijn boek waar ik erover schrijf, heb ik in ieder geval 3 categorieën een beetje uitgelicht. 1 is zeg maar echt alle data die beschikbaar is, waardoor zeg maar overheden, maar bijvoorbeeld ook de politie, inlichtingendiensten, al dat soort organisaties steeds meer informatie over mensen kunnen verzamelen en daardoor eigenlijk burgerrechten schenden. Dus omdat je steeds meer van mensen kan weten, schend je eigenlijk burgerrechten, omdat je iedereen wil controleren om ervoor te zorgen dat er geen nare dingen gebeuren, maar ben je wel individuele burgerrechten aan het schaden. En dat is eigenlijk gewoon letterlijk ten koste van de democratische rechtsstaat. De 2e die ik beschrijf gaat heel erg over social media. Dus zeg maar Twitter, Facebook en de hele tijd kijk mij eens. Ik licht mezelf uit. Ik heb dit gedaan. Ik heb dat gedaan. Ik heb van die gewonnen. Ik had die geweldige quote. Mm-hmm. Dus dat is heel erg die scoringsdrang die heel erg via social media loopt. Dus dat is een aspect waarbij zeg maar de politiek dus echt steeds scherper wordt en steeds meer gaat om strijd en veel minder om inhoudelijke discussie. Dus echt van ik win van jou. Ik geef jou een klap. Ik druk jou eronder. En het 3e is dat je eigenlijk ziet dat al die apparaten die we de hele tijd gebruiken ervoor zorgen dat we de hele tijd aanstaan, waardoor gewoon letterlijk politici uitvallen. Mm-hmm. En ja, dat zou je eigenlijk een crash van de politici kunnen noemen. We hebben gewoon de afgelopen jaren een aantal politici zien uitvallen. Kamerleden, ministers die gewoon niet meer konden. En dat kun je niet loszien van het feit dat er de hele tijd nieuws binnenkomt waar je op moet reageren als eerste, op een goede manier, daadkrachtig, rekening houden met je achterban. Wat vinden anderen ervan? We moeten snel zijn. Ja, dat vergt gewoon heel veel van mensen. En dan zijn het alle 3 ontwikkelingen. Nou ja, als ik ze zo op een rijtje zie, dan denk ik, die privacy, is die het makkelijkst aan te pakken? Privacy heeft natuurlijk ook weer heel veel verschillende lagen. Kijk, de privacy die wordt geschonden door bedrijven van buitenaf. Hè. Laten we zeggen Google en Facebook, die schenden ook onze privacy. Daar kun je gewoon beleid voor maken. Dus dat mogen ze niet meer doen. Maar de vrijwilligheid om zelf wat meer autonomie te hebben over wanneer je wel of niet gestoord wil worden, dat is veel minder makkelijk in regels te vatten. Hoewel er wel bedrijven zijn die bijvoorbeeld zeggen, je mag niet meer mailen na 6 uur. Volgens mij zijn steeds meer bedrijven wel aan het zoeken naar die privé-werkbalans. Dus daar zou je wel iets aan kunnen doen. Maar ik denk dat het belangrijkste is, dat eerste punt. Ik denk dat overheden heel erg geneigd zijn om heel erg te denken, we hebben nu digitale middelen die we kunnen inzetten om de wereld beter te maken. Met als gevolg dat de wereld juist soms op sommige punten slechter wordt. Daar zou echt wat aan kunnen gebeuren. Daar kunnen we echt wel verandering in aanbrengen. Ja, want ik was zelf heel erg verbaasd dat eigenlijk, wanneer was het? 2 jaar geleden pas, die Kamercommissie voor Digitale Zaken en dat Van Huffelen toen is aangesteld. Ja. Maar dat is zo laat. Ik snap dat niet. We hebben toch al heel lang digitale zaken en onderwerpen. Ja, dat is ook zo. Alleen in de politiek gaat alles langzaam. Dus in de politiek, als je in de politiek bij wijze van spreken in 2015 zegt van goh, misschien zouden we eens na moeten denken over een commissie digitale zaken, dan is er een hele lange weg die moet worden afgelegd voordat iedereen in de Kamer zo heeft, oh, we gaan dus echt een extra commissie instellen waar dus ook weer een extra griffier en een extra dit en een extra dat voor moet zijn. En er zijn altijd heel veel krachten, heel veel conservatieve krachten die zeggen, ja, maar dat kunnen we niet zomaar doen, want dan moeten we ook een commissie instellen voor dat en ook één voor dat. Dus je bent best lang bezig om zo'n institutionele verandering door te kunnen voeren. In de politiek gaat gewoon alles heel langzaam. Ja. Dus ik zei het al jaren, elk jaar op allerlei podia, in zaaltjes en mensen mij allemaal, fantastisch Kees, jij snapt het tenminste. En ik was er wel mee bezig, maar het lukte gewoon niet. Nee, frustrerend, toch? Ja, maar het is uiteindelijk wel gelukt. En ik heb altijd ook wel met heel veel plezier zeg maar, aan dat touw getrokken. Omdat het ook wel mooi is om ergens voor te strijden. En uiteindelijk werd ik ook wel steeds, kwamen er wel steeds meer mensen naast me staan om dat ook te doen. En uiteindelijk is het ook gelukt. Maar ja, altijd langzamer dan je wil. Ja. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Misha Blok. En mijn gast is Kees Verhoeven. En dit zijn de reacties die je krijgt op social media. Ik zal dit wel te snel gelezen hebben, maar het is me een raadsel wat Kees Verhoeven nu precies voorstelt. De democratie worstelt, mede door digitalisering. Verhoevens boek is een mooie update over hoe de Tweede Kamer in die wedstrijd zit. Democratie crasht inderdaad. Maar mede door jullie, Kees. Je hebt het boek geschreven om geld te verdienen en niet buiten de baantjescarousel te belanden. Gekrameerde wachtgeldfrikandel. De impact van de versnelling van de digitalisering op de politiek, de ambtenaren top, het volk en de media en de gevolgen daarvan, brengt hij haar scherp kausaal in beeld. Jij hebt al een tijd geen gewone mensen meer gesproken, hè Kees? De arrogantie om te denken dat je iets weet maar er geen donder van snapt. Het is voor de eerste keer, en vrijwel zeker ook de laatste keer, dat ik het met je eens ben. Ga je boek zeker lezen, podcast was goed in ieder geval. # Kees Verhoeven. Nou, tot zover deze reacties. Nou ja, dat je dezelfde vloek krijgt als Rachel Hazes. Ja, het is heel grappig. Dat is heel grappig hoe dat is. Want mij raken al die reacties echt eigenlijk niet meer. Amper. We hebben thuis, dan leest mijn vriendin Jossa, leest ze dan wel eens voor. En dan moeten we er hard om lachen. Want het zijn altijd genoeg mensen die gewoon positief reageren of inhoudelijk. Maar er zijn er altijd een paar bij die gewoon gelijk in de persoonlijke aanval en de verdachtmaking gaan zitten. En daar kun je niks mee. Want ze vinden dat gewoon. En ze gaan ook echt niet jouw antwoord daarop beluisteren. Dus je kunt dat. Nee. Je moet altijd luisteren naar kritiek. Maar het moet wel inhoudelijke kritiek zijn waar je ook echt wel over na kan denken. Maar als iemand zegt van ja, je hebt al heel lang geen gewone mensen meer gesproken. Dan denk ik nou, ik woon gewoon tussen allerlei gewone mensen. Mijn kinderen zitten op allerlei sporten waar allerlei gewone mensen langs de lijn staan. Ik voetbal elke vrijdagavond, kom ik allemaal gewone mensen tegen. Maar ook Kamerleden of mensen op het ministerie zijn gewone mensen. Jij bent een gewoon mens. Mm. Ja, wat wil je daar nou eigenlijk mee zeggen? Nou, dat is een soort verwijt van je hoort tot de elite. Ja. Maar ook zoiets als, ja, je hebt een boek geschreven om er geld mee te verdienen. Nou, jij weet het ook. Daar verdien je geen geld mee. Met een boek verdien je geen geld. En ik heb overigens besloten vandaag om zeg maar de opbrengst van de eerste druk ook zelfs gewoon weg te geven voor Syrië en Turkije. Want ik bedoel, ik heb dat boek niet geschreven om geld te verdienen. Maar als je gaat verdedigen tegen dat soort aantijgingen, ben je heel, heel snel heel moe. Dus ik laat het gewoon van me afglijden. Maar de serieuze reacties probeer ik wel wat mee te doen. Mm-hmm. Maar ja, dat is heel moeilijk, want het zijn heel veel ook. Want toen je dit boek schreef, wat had je voor ogen? Wie wilde jij vooral dat dit boek ging lezen? Oud-collega's, dus politici, bestuurders. Dus het was natuurlijk allereerst een boek aan de collega's. En jongens en meisjes, ik zie dat er wat aan de hand is. Ik zie dat jullie gedrag verandert. Volgens mij weten jullie het ook wel. Maar laten we er nou eens wat aan veranderen. Want anders wordt het elke keer maar erger. Dus dat was heel erg de lijn van de politiek die verandert door digitalisering. Laten we erop letten, dat blootleggen. Mm-hmm. Maar natuurlijk ook een boek voor ICT-professionals die het leuk vinden om te zien hoe de politiek praat en denkt over digitalisering. Dus het is eigenlijk een boek voor, ja, en verder voor gewoon iedereen die geïnteresseerd is in hoe de politiek werkt en hoe besluitvorming werkt. Maar is je boek terechtgekomen bij die eerste twee groepen? Ja, voor zover ik dat nu na een paar weken kan overzien wel. Ik heb heel veel reacties gekregen van mensen uit de politiek. Die ook zeggen, joh, ik wil met je in gesprek erover. Ik ga zelf ook nog eens even nadenken over één of twee specifieke dingen. Bijvoorbeeld, ik heb in mijn boek gezegd, weer smartphones uit de vergaderzalen van de Tweede Kamer. Nou, ik weet dat er best wel wat mensen zijn die het daarmee eens zijn. Maar mensen vinden het ook heel spannend. Dus ik ga nog eens kijken of ik daar echt een concrete actie aan kan koppelen. Mm-hmm. Heel veel mensen uit de ICT-wereld die mij kennen en die zeggen, nou, ik vind het echt fantastisch dat er in ieder geval iemand is of was die als politicus aandacht besteedt aan het thema. Die hebben het boek zeker gezien. Maar wat ik ook heel graag zou willen is dat mensen ook een beetje het boek lezen en denken, hey, naast digitalisering gaat het ook heel erg over de menselijke psychologie. Want het gaat ook over hoe technologie inspeelt op ons brein. En dat is echt wel een onderwerp wat ook buiten de politiek, ook buiten digitalisering speelt. Eigenlijk in alle bedrijven spelen ook allerlei patronen die te maken hebben met, we moeten goed overkomen, kunnen we dit wel maken? Als we dit zeggen, wat gebeurt er dan? Verliezen we klanten? Terwijl je eigenlijk veel meer vanuit de inhoud zou moeten redeneren en niet vanuit het beeld. Dus ik hoop, het is een breed boek. Alleen ja, ik hoop dat het ook die brede doelgroep bereikt. Maar dat is, ja, dat is een kwestie van lange adem, denk ik. In je boek gaat het ook over vertrouwen. En dan met name eigenlijk wantrouwen tussen overheid en burger. Ja. En vice versa. Ja, ik was erover aan het nadenken. Van en dan maak ik het heel erg praktisch. Van stel dat ik iemand zou kennen en er zou wantrouwen zijn. Wederzijds wantrouwen. Hoe je dan zoiets verbetert. Dat is ook het allermoeilijkste. Ja. Want wantrouwen, ja, vertrouwen komt te voet en gaat te paard, is zo'n mooie uitdrukking. En dat is letterlijk wat er aan de hand is. We hebben afgelopen decennia langzaam maar zeker gezien dat het vertrouwen aan beide kanten is afgenomen. En dat is geleidelijk gegaan. En een geleidelijk proces kun je niet ineens terugdraaien. Dat is bijna onmogelijk. Dus ik zeg in mijn boek ook, iedereen kan een rol spelen en dat zal een kwestie van lange adem zijn. Maar de overheid zal zelf moeten beginnen. Dus je kunt niet van burgers nu verwachten, gaan jullie de overheid maar wat meer vertrouwen. Wij doen het goede voor je en jullie moeten hem al vertrouwen. Zo werkt dat niet. De overheid zal moeten laten zien dat ze de burger vertrouwen. En een van de belangrijkste punten uit mijn boek is dat de overheid eigenlijk ervan uit moet gaan dat de burger goed is. En als je de burger behandelt alsof die goed is, dan ga je dus niet de hele tijd controles uitvoeren. Dan ga je niet de hele tijd onder die huid kruipen van die burger. Maar dan zeg je eigenlijk, wij gaan ervan uit dat jij het goede doet, dat je geen fraude pleegt, dat je geen aanslag pleegt, dat je geen online criminaliteit pleegt, dat je geen coronavirus verspreidt. We behandelen je als een goed iemand en we gaan ervan uit dat het grootste gedeelte van de Nederlandse bevolking gewoon op een nette manier dat doet. Dan krijg je een heel ander soort samenleving. Landen die het grootste vertrouwen geven aan hun burgers zijn de gelukkigste landen. Dat zijn de Scandinavische landen, dat zijn ook ons land nog steeds, westerse landen. Mm. Maar zolang we dat vertrouwen loslaten en gaan wantrouwen en gaan controleren, ben ik ervan overtuigd dat het misgaat. En dat zie je nu gebeuren en daar ben ik bezorgd over. En de overheid moet beginnen met het herstellen van dat vertrouwen. En dan kan de burger misschien op een gegeven moment weer wat vertrouwen teruggeven. Maar ja, het begint bij de overheid. Ja, want in die zin was de toeslagenaffaire was natuurlijk het teken van, ja, dit is volledig verkeerd gegaan. Ja. Maar het is ook een omslagpunt. Het is een omslagpunt geweest in het denken over en het praten over, maar nog niet helemaal in het handelen. En wat bedoel ik? We hebben allemaal die toeslagenaffaire omarmd als de grootste crisis in de Nederlandse politiek sinds decennia. En nu moet het anders. Een nieuwe bestuurscultuur. Het moet veranderen. De premier heeft dat gezegd. Alle partijen roepen dat. Iedereen roept dat. Maar daar komen we weer over dat je weet dat je iets anders moet doen en dat je daadwerkelijk iets anders doet. Daar zit een grote afstand tussen. Want er worden nog steeds heel veel wetten gemaakt, bijvoorbeeld, waarbij de overheid zegt, we maken een wet om ons meer bevoegdheden te geven, om nog meer informatie en data en gegevens over burgers te verzamelen. Die wetten worden vandaag nog steeds geschreven. Dus dat daarmee gestopt wordt, bijvoorbeeld, omdat het te ver doorgegaan is, dat zie je nog niet. Dus misschien dat het in de hoofden wel al een beetje aan het veranderen is. En dus hier en daar is ook echt wel, hoor ik al binnen ministeries, dat er stappen worden gezet om daarover na te denken. Mm-hmm. Maar het heeft nog niet geleid bij de burger tot het gevoel van, oh, er is echt iets veranderd. Dus minder wetten? Minder controle? Minder vergaande wetten. Minder wetten waarbij het inderdaad het doel is om burgers te kunnen controleren. En als je dat soort wetten maakt, hele duidelijke afbakeningen erin. Dus je mag als overheid bijvoorbeeld best wel controles uitvoeren als je echt een aanleiding hebt om dat te doen. Of je doet het steekproefsgewijs, zoals de Belastingdienst heel lang heeft gedaan. Eens in zoveel tijd krijgt ieder bedrijf gewoon een extra controle op hun aangifte. Maar dat is door toeval en niet door vooringenomenheid. Je wil als burger wil je veiligheid. Je wil dat terroristen eruit gehaald worden. Maar je wil zelf ook gewoon met rust gelaten worden. Je eigen leven kunnen leiden zonder dat de overheid weet wat je doet. Maar ik vind het ook wel weer fijn dat er overal camera's ophangen. Mm-hmm. Als ik uitga, bijvoorbeeld. Ja, deze discussie heb ik thuis ook heel vaak. Veiligheid is een van de sterkste emoties die mensen voelen. En veiligheid is ook een belangrijke taak van de overheid. Dus dat de overheid dingen doet om mensen veiliger te maken. Bijvoorbeeld na 9-11... ontzagwekkende, indrukwekkende, vreselijke gebeurtenis die iedereen van onze generatie op zijn netvlies gegrift heeft, was de reactie gelijk, dit mag nooit meer gebeuren. En daar was iedereen het ook mee eens. Dus gingen mensen allerlei dingen doen. Onder andere dus grote datakoppelingen en dataverzamelingen optuigen om maar in de gaten te houden of er ergens een terrorist onderweg was naar ons land. Maar dat is heel begrijpelijk, maar het is zo ver doorgeslagen dat een wat abstracter iets als privacy en autonomie en de vrijheid om je in bepaalde privéomgeving te kunnen bewegen zonder dat de overheid de hele tijd meekijkt, dat is wel, zeg maar, daardoor minder geworden. Dus het is een afweging tussen een hele concrete angst van mensen, namelijk onveiligheid en bloed getroffen worden, de dood, versus iets veel abstracters als een soort gevoel van vrijheid en niet de hele tijd in de gaten gehouden worden. Terwijl beide belangrijk zijn, zijn het wel verschillende grootheden. Dus het is heel moeilijk om die af te wegen. Maar dat is wel precies wat er moet gebeuren. Er moet een betere afweging gemaakt worden. En een betere afweging, waar ligt dan die perfecte grenslijn voor jou? Nou, dat is dus dat is uiteindelijk de discussie die dat bepaalt de politiek. En mijn punt is dat de politiek dat gesprek over die verschillende waarden moet voeren. Dus we hebben de waarde vrijheid of privacy en de waarde veiligheid. Maar misschien ook wel de waarde volksgezondheid in het geval van corona. Hoe ver ga je? Er zijn allerlei verschillende waarden. En in de politiek zou je juist het gesprek over die waarden moeten gaan. Dus je zou een debat willen over de vraag: mogen de inlichtingendiensten op een bepaalde manier controleren om ervoor te zorgen dat we dan minder kans hebben op een aanslag? Nou, daar kun je dan over praten. Maar zo gaat het debat op dit moment niet meer. Door die gebrekkige aandacht en die gebrekkige concentratie en die haast is het allemaal zwart-wit, grote statements, maar geen doordachte debatten over dit soort ingewikkelde vraagstukken. En dat zou juist moeten gebeuren in de politiek. En dat gebeurt nu te weinig. En dan wordt het veel meer framing. Reageren op een media-hype. Dus jij wil niet deze maatregel doen, dan heb je bloed aan je handen. Dan krijg je allemaal dat soort tegenstellingen en grote uitspraken. En want dat bedoel je ook dus met je uitspraken: je kunt beter goed werk leveren dan daadkrachtig overkomen. Dat je als politicus dus veel meer bezig bent met de inhoud in plaats van hoe kom ik nu in de media als ik dit roep? Precies. De neiging bij politici is heel erg geworden om daadkrachtig te zijn. Mensen willen graag een daadkrachtige politicus zien. Daarom zeg je ook altijd als iets slechts gebeurd is, als er een schandaal is, bijvoorbeeld Seward of de Bulgarenfraude destijds, dan staat iedereen voor de camera en zegt: we gaan het keihard aanpakken. Dit mag nooit meer gebeuren. Het is een schande. We moeten het op de bodem uitzoeken. Dan krijg je altijd een soort uitspraken die heel erg aansluiten bij de verontwaardiging die in ons emotionele brein heel sterk aanwezig is. Daarom vind ik die psychologie ook zo belangrijk. Nou, dan gaat politie dat allemaal voeden. Terwijl als je achteraf dan terugkijkt, zie je bijna altijd dat in die emotionele snelheid, dat daar de beslissingen worden genomen die eigenlijk niet goed waren. Dus je wil eigenlijk rust inbouwen. Een soort overwogenheid inbouwen om echt goed naar de situatie te kijken. Maar die tijd is er niet meer. Dus daarom heb ik inderdaad gezegd: je kunt beter goed werk leveren. Dus doordacht werk, rustig. In plaats van die daadkrachtige ik pak het nu aan trend die er heel erg is. Dus bijvoorbeeld met zo'n gebeurtenis als Peter R. de Vries wordt neergeschoten. Vervolgens wordt er heel erg snel gereageerd. In jouw ideale situatie zouden politici gewoon zeggen voor de camera: we gaan ons beraden, we gaan hierover overleggen. En dat gaan ze dan hoe lang doen? Nou ja, dus inderdaad een van de voorbeelden die ik toevallig wel wat vaker gekregen heb. Want dit is dus een voorbeeld waarbij zoiets onrechtvaardigs gebeurt. Hè? Ja, dus iedereen is daarover eens. Een waarheidszoekende, dappere journalist die opkomt voor zwakke mensen, wordt op een laffe wijze vermoord. Nou, dat vindt iedereen op een paar psychopaten na, vindt dat verschrikkelijk. Ja. Dus iedereen wil dat niet meer kan in ons land waarin we dit soort mensen juist moeten beschermen en koesteren. Nou, en willen direct actie. En die willen gelijk inderdaad actie. Maar daarmee, dat klinkt heel naar, en dat gevoel is er, maar daarmee krijgen we niet Peter R. de Vries terug. We kunnen wel zeggen: dit is verschrikkelijk. Je kunt ook aankondigen: we gaan alles doen om wat in onze mogelijkheden ligt, om dit te voorkomen in de toekomst. Maar vervolgens kun je die daadwerkelijke maatregelen die je zou moeten nemen en de afwegingen die je maakt, zou je wel op een rustige manier kunnen nemen. Maar op dat moment bellen natuurlijk allemaal journalisten naar het ministerie van Justitie en Veiligheid en zeggen de spindokters daar: de minister moet vandaag voor de camera. Want als de minister niet voor de camera komt, dan wordt gezegd: goh, de minister was wel onzichtbaar, zeg, na de moord op Peter R. de Vries. Ja. Dus het is super complex waar de politiek voor staat. En dat ik loop daar ook. Het is niet zo dat ik zeg van: doe het even zo en zo en zo en dan komt het wel goed. Maar het zou goed zijn als er zo nu en dan een politicus zou durven zeggen: het is verschrikkelijk wat er gebeurd is, maar we moeten echt even heel goed kijken naar wat we nu gaan doen. Maar we werken er keihard aan en we verliezen geen tijd. Maar we gaan ook niet overhaast beslissen. Ja, het is een heel ingewikkelde benadering in de wereld waarin we leven. Het is bijna onvoorstelbaar, maar het zou toch moeten. Want als jij zegt: elke crisis gaat gepaard met verkeerde inschattingen en slechte besluiten. Nou ja, laten we de verschillende crisis afgaan. We hebben het al gehad over de aandachtscrisis, maar de energiecrisis. Ja. Welke verkeerde inschattingen en welke slechte besluiten zie je daar nu? Nou, het feit dat we ons afhankelijk hebben laten zijn, ondanks vele waarschuwingen herhaaldelijk, om Russisch gas nodig te hebben. Inclusief ook de manier waarop we in Groningen omgegaan zijn met het winnen van gas. We hebben een paar dagen geleden gezien dat het 25% is gedaald, het gasverbruik. Dus we konden het wel, alleen we hebben het niet gewild. Dus we hebben heel lang onze afhankelijkheid overeind gehouden, terwijl heel veel waarschuwingen er waren. Ook Duitsland met die gaskabel van Rusland naar Duitsland. Mm. Al dat project Nord Stream, dat soort projecten zijn heel veel mensen heel kritisch over geweest. En we hebben toch steeds maar ons gas door Vladimir Poetin laten leveren. Dat hadden we anders kunnen doen. Andere crisis, oorlog Oekraïne-Rusland. Dat vind ik de enige echte crisis. Natuurlijk is het heel moeilijk om zo iemand als Poetin om daar goed op te reageren. En Merkel heeft bijvoorbeeld een andere tactiek erbij gehad dan bijvoorbeeld andere landen hebben gedaan, die veel kritischer waren op de morele kant. Terwijl Merkel ook heel erg in het verbinden zat. Maar de manier waarop Vladimir Poetin zeg maar is ingevallen, vind ik echt een crisis. We hadden alleen wel op een andere manier met Rusland kunnen omgaan. Maar dat vind ik. Oorlog heb je niet heel veel tijd. De onberekenbaarheid van Poetin en de reactie erop vind ik niet het allerslechtste besluit wat er afgelopen jaar gegaan is. Ik vind dat Nederland er best goed op gereageerd heeft. En ik vind ook niet dat we het niet nou heel erg hadden kunnen voorzien. We hebben wel in 2017 dat Oekraïne-referendum gehad. En toen zag je dat heel Nederland Oekraïne maar een corrupt land vindt. En nu vinden we het eigenlijk allemaal een dapper land wat strijdt tegen Poetin. Dus je ziet ook hoe makkelijk je dan ook ziet dat in 5 jaar tijd de mening van mensen verandert over zo'n onderwerp. Maar wat ik bijvoorbeeld veel beter bijvoorbeeld vind, is de stikstofcrisis. Dat hebben we 30 jaar lang hebben dat voor ons uitgeschoven. Allemaal trucjes bedacht om maar zoveel mogelijk stikstof te mogen produceren. Terwijl iedereen wist, ook de Tweede Kamerleden die constructie bedacht hebben, dat het eigenlijk niet kon. Daar hadden we gewoon 20 jaar geleden moeten ingrijpen. Hebben we gewoon nagelaten. Omdat we alles wilden. We wilden en de boeren koesteren. We wilden en de bouw door laten gaan. In een klein land als Nederland. Iedereen wist dat het niet kon. Maar we deden het toch. En hetzelfde geldt voor de klimaatverandering. Het is, 99,9% van de wetenschappers zijn het gewoon over eens dat de mens zorgt voor een verandering van het klimaat. Daar moeten we wat aan doen. Maar ook dat schuiven we maar voor ons uit. En daar speelt die psychologie ook een rol. Het gaat geleidelijk, het is abstract. Dus we denken, het zal wel meevallen, het valt ermee. We steken onze kop in het zand, we zijn een struisvogel. En op een gegeven moment staat het water ineens aan de lippen. Dus er zijn heel veel voorbeelden van ingewikkelde problemen waarmee we vandaag zitten, die we eigenlijk 30 jaar geleden al hadden mee kunnen beginnen om het op te lossen. En dat is jammer dat we dat niet gedaan hebben. En wat heb jij zelf als Kamerlid zelf voor je uitgeschoven? Oh, ik heb zelf ook een aantal dingen voor me uitgeschoven. Maar wat ik als Kamerlid ook bijvoorbeeld, dat schrijf ik ook bijvoorbeeld in mijn boek een paar keer, je laat als Kamerlid ook heel veel dingen lopen. Tijdens de toeslagenaffaire, 2013 zijn alle wetten voor de toeslagenaffaire daadwerkelijk gemaakt en aangenomen door de Kamer. En die zijn unaniem aangenomen. Dus ik was ook een van de 150 Kamerleden die wetten, die strenge wetten, heeft aangenomen. En ik heb ook niet mijn vinger opgestoken en gezegd, goh, ik vind dit wel heel hard. Zou dit wel moeten? En dan kan ik wel zeggen, ik was destijds geen woordvoerder of ik kende die stukken niet allemaal. Maar ik was gewoon Kamerlid op dat moment. Dus ook ik heb dingen niet gezien of laten lopen. En ja, dat is misschien inherent aan het vak dat je niet helemaal alles goed kan doen. Maar ook ik heb dus fouten gemaakt. Ja, en daarnaast heb ik gewoon een heleboel dingen wel gedaan die ik beter niet had kunnen doen. Dat is andersom. Noem maar daar eens eentje van dan. Nou ja, mijn beste voorbeeld is natuurlijk de cookiewet. Ik heb in 2011 de cookiewet bedacht samen met Jim van Bemmel van de PVV, Martijn van Dam van de PvdA destijds. En we hadden echt de overtuiging dat we daarmee de privacy van mensen gingen redden. Stiekem werd je gewoon gevolgd op internet. En destijds wist bijna niemand dat. Maar de manier waarop we dat geregeld hebben heeft alleen maar geleid tot het wegklikken van al die cookiemuren. En nog steeds wordt iedereen gevolgd op internet. Dus daar hebben we gewoon een verkeerde ingreep geplaatst. Dus ja, dat was wel, het was een grappig voorbeeld. Maar daar heb ik gewoon een blunder gemaakt als politicus. Ja. Ik was laatst bij een cabaretier en die legde heel leuk uit van, stel je nou eens voor dat die cookies, zeg maar, hoe dat in het echte leven zou zijn. Dus je gaat gewoon vanmiddag ga je naar een schoenenwinkel en je kijkt naar schoenen, dat je denkt van ja, het is wel leuk schoenen, maar ik ga nog even over nadenken. En morgenochtend word je wakker en er staat zo'n mannetje van die schoenenwinkel in je slaapkamer van, deze toch? Ja. Je wilde deze toch? Ja. Het is heel bijzonder. Ja, het internet draait op dit verdienmodel. Het alles weten van mensen is ook op het internet het leidende model geworden. Dus je ziet dat de commerciële bedrijven willen alles van ons weten uit commercieel oogpunt. Mm-hmm. En overheden willen alles van ons weten vanuit controle oogpunt. Als je dat bij elkaar optelt, heb je eigenlijk twee grootmachten, namelijk allerlei grote bedrijven en heel veel overheden met toch relatief veel macht, die alles van ons willen weten. Ja, dat is best wel een zorgelijke ontwikkeling. Ik storm me vooral aan domme cookies. Dus zeg domme cookies? Ja, domme cookies van, je wilt toch deze vakantie naar Mallorca? Ja, ik ben net terug. Weet je wel? Ja, dan werkt het nog niet perfect. Dus dan kan je aan de ene kant blij zijn dat je nog niet helemaal perfect gevolgd wordt. Maar aan de andere kant, het gemak is natuurlijk ook, hè? Ja. Ik bedoel, het feit dat Netflix de volgende serie aanbiedt en dan vaak best wel een leuke suggestie doet, is natuurlijk hartstikke handig. Dus Mensen denken wel eens dat ik het hele internet en digitalisering slecht vind. Dat is niet zo. Alleen het is altijd, heeft iedereen het alleen maar over de kansen en hoe fantastisch. En ik zeg alleen, dat zie ik ook. En daar moeten we ook vooral van genieten. Mm-hmm. Want daar kunnen we ook mensen mee helpen. We kunnen het klimaat helpen verbeteren. Kunnen stikstofuitstoot beter meten. We kunnen vluchtelingen op een betere manier koppelen aan plekken waar ze kunnen gaan wonen op basis van hun profiel, opleiding. Je kunt heel veel doen met data. Maar probeer wel gewoon na te blijven denken over de mogelijke keerzijden. Deze herkennen dan. Want ja. Jij wilde dit geluid van die tennisballen. Ja, heerlijk. Dit ik vind het geluid van je jeugd. Nou, vertel. Ja, nou, het is heel grappig. Ik heb ooit mijn enkel gekneusd. Ik was als klein jongetje woon ik in Kloetingen in Zeeland. Dicht bij Goes. En dat is een klein dorpje. En ik zat dan op voetbal. En naast onze voetbalclub was ook een tennisclub. En daar zat ik ook op. En in die tijd ging ik elke dag naar de tennisclub. En er was een hele grote gymzaal naast de tennisclub. En daar kon je tegen de muur tennis. En dat deed ik de hele dag door. Dus ik was altijd met tennis bezig. En op een gegeven moment sloegen we wel eens die bal op die hoge gymzaal. En dan moest je op die gymzaal klimmen via allemaal subgebouwtjes. En dan kon je je optrekken en dan kon je de ballen allemaal van het dak halen. Dus we haalden regelmatig heel veel tennisballen van het dak af. Maar dan moest je daarna aan die reling, aan die dakgoot gaan hangen en jezelf weer laten landen. En dat was ik denk dat het 1,5 meter, 1 meter was. Toen klapte mijn enkel dubbel. Dus toen kon ik 6 weken niet lopen. En dat was echt helemaal dik. En dus toen was ik gedwongen om thuis met mijn voet omhoog te zitten. En toen ben ik dus, dat was dus in de tijd dat Roland Garros gespeeld werd. En ik was helemaal gek van al die tennistoernooien. Dus ik heb toen gewoon alles van Roland Garros zitten kijken. En dat was dus het briljante jaar 1989. Waarin Michael Chang uiteindelijk het toernooi won. Heel veel mensen denken dat hij in de finale van Ivan Lendl won met die onderhandse opslag. Maar dat was in de 8e finale. Veel eerder in het toernooi versloeg hij Lendl. En in de finale versloeg hij Stefan Edberg. En ik was groot fan van Stefan Edberg, want ik was heel erg van zijn service volleyspel. En hij won nooit op gravel. En dit was zijn enige kans om Roland Garros te winnen. En toen won Michael Chang ook van Stefan Edberg dat toernooi. Dus het was een... Ja, ik denk altijd als ik weer tennistoernooien zie, dan denk ik altijd weer aan het moment dat ik daar in Kloetingen in de warmte met mijn enkel omhoog naar die toernooi zat te kijken. Maar ik vond het was een fantastische tijd. Ik was echt helemaal gek van tennis, ja. En nu voetbal ik, dus ja. Oh ja. Ik kan het lopen. En wat voor kind was je? Afgezien van dat sportieve dus? Nou ja, altijd buiten. Volgens mij gewoon in die tijd was ik 13. Ik was wel een lastige puber, maar dat is denk ik wat later geweest. Ik was gewoon heel actief, altijd bezig. Op school had ik het, ik draaide gewoon mee. Elk jaar ging ik gewoon op een met 6's en 7's ging ik over. Ik was gewoon een rustig kind die altijd aan het sporten was. Niet heel opvallend verder of zo. Ik was best wel onopvallend. En je ging sociale geografie studeren? Ja, uiteindelijk... ik heb eerst nog een jaar theoretische natuurkunde gestudeerd in Utrecht. Dus ik ging op mijn 18e ging ik naar Utrecht en dan ging ik theoretische natuurkunde studeren. Nou, dat was veel te moeilijk. Ik snapte er helemaal niks van, dus ik haalde geen 1 vak. 1 of 2 wiskundevakken. En toen heb ik tot diep in de zomer nog in practicumzalen die 10 punten die ik moest halen gehaald. En toen ben ik gestopt. Toen heb ik... Ik vertelde dat eergisteren nog tegen mijn zoontje. Die zit nu in 3 VWO en die vindt het op school ook best wel pittig. Dus ik zei, ik heb toen gewoon door de studiegids gebladerd en de makkelijkste studie uitgezocht, want ik zeker gewoon wilde weten dat ik dit wel kon. En toen ben ik sociale geografie gaan doen. En hartstikke leuke studie, maar ik doe er nu eigenlijk niks meer mee. Behalve dan dat ik zo nu en dan wel eens iets over steden of over landen en hun economie nadenk, maar verder. Nee. Want en wanneer ontstond jouw liefde voor de politiek? Ik denk een beetje mijn studententijd. Ik herinner me dat ik op een gegeven moment een keer een stuk in de Volkskrant had geschreven over mobiele telefoons. Dat is wel heel grappig. Ja. Ja, in 1999 had een huisgenoot ineens een mobiele telefoon en ik vond dat maar niks, want we waren toen ineens allemaal bereikbaar en ik had daar een stukje in de Volkskrant over geschreven en ik was toen met mijn studie ook wel een beetje aan het nadenken van, goh, wat ga ik hier nadoen? En toen heb ik me ook wel aangemeld bij een politieke partij, in die tijd nog de PvdA. Ik ben ooit nog een jaartje lid geweest van de PvdA. Toen heb ik het een aantal jaar laten uitdoven en toen kwam ik weer een beetje in contact met de politiek toen ik bij MKB Amsterdam werkte en toen had ik met de gemeenteraad te maken. En toen dacht ik, nu moet ik ook lid worden van een politieke partij. En toen heb ik me aangemeld bij D66. Nou, als je het nou hebt over privacy en over de Kamer van Koophandel. Ja, nee, dat is me ook. Ja, ik ben dus ooit inderdaad, ik ben ooit begonnen bij de Kamer Verkoophandel zelfs. En ja, die verkopen nu dus adressenbestanden om hun begroting rond te krijgen. En dat is wel iets waar ik heel kritisch over ben. Deze destijds nog niet, maar ja, ik ben wel kritisch over de Kamer van Koophandel. En ik heb daar ooit wel gewerkt, ja. Maar ik heb daar 2 jaar gewerkt. Ik ben er ook echt weggegaan omdat ik het... Ik vond het een hele leuke organisatie, maar ik dacht wel, ja... Het is een beetje een vreemde organisatie. Ja. Ik vind het helemaal geen leuke organisatie. Nou, in die tijd was het nog erg, want toen hadden ze nog toen moesten elke ondernemer moest verplicht een heffing betalen aan de Kamer van Koophandel elk jaar. En die heffing heb ik helpen afschaffen, maar daardoor staan ze nu zeg maar op de overheidsbegroting. Hebben ze te weinig geld en gaan ze dus ja, adressenbestanden verkopen. Dus ja, daar heb ik ook een hand in gehad. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. En jij zei dat moet zijn Last Train Home van John Mayer. Waarom dat nummer? Nou, we hebben mijn vriendin Josta en ik hebben 13 september 2021 hebben wij onze zoon James gekregen. Ik ben gescheiden. Ik heb dus 3 kinderen uit mijn eerste relatie. Nou, die zijn inmiddels 14, 13 sinds gisteren. Dat zeg ik het nog verkeerd. En 9, dus die zijn al wat ouder. En die zien wij dus de helft van de tijd. Maar we hebben nu samen, hadden we ook natuurlijk de wens om een kind te krijgen. En dat is James geworden. Heel bijzonder. En hij werd 6 weken te vroeg geboren. En dat was ook nog in coronatijd. Dus hij werd te vroeg geboren. En we konden ook niet bij hem blijven. Dus we moesten elke dag heen en weer. 2 weken lang. En ja, ik was heel erg gefocust op het herstel van Josta. Want dat was een keizersnee geweest. Dus ik zei van, je moet zelf ook een beetje rustig aandoen. Maar Josta wilde alleen maar naar James toe. Super begrijpelijk. Ja. Maar ik zat daar iets te rationeel in. En ik dacht van, ja, hij komt op een gegeven moment vanzelf naar ons thuis. En jij moet herstellen, dus doe rustig aan. Maar goed, we zijn elke dag 2 keer heen en weer geweest. En uiteindelijk mocht hij natuurlijk uit het ziekenhuis. En uiteindelijk is hij nu 17 maanden en het gaat supergoed met hem. Maar de eerste maanden van zijn leven waren gewoon heel heftig. Josta was ook nog aan het kolven, die wilde heel graag borstvoeding geven. Hij was om de 2 uur wakker. Ik vond dat heel ingewikkeld, omdat ik net begonnen was met mijn bedrijf. Dus ik zat ook heel erg te zoeken naar hoe moet ik nou dit op een goede manier allemaal aanpakken. En het was gewoon een moeilijke tijd. En achteraf ben ik heel blij met het feit hoe, zeg maar, hoe we er doorheen gekomen zijn. Maar het was wel wankel. Het was wel, ja, het was pittig. If you wanna roll me, then you gotta roll me all night long. And if you wanna use me, then you gotta use me till I'm gone. I just fell behind. I'm out of luck and I'm out of time. If you don't wanna love me, let me go. I'm running for the last train. I'm running for the last train home. John Mayer en Last Train Home. Het is de wankelplaat van Kees Verhoeven. Hij is mijn gast hier bij Misha op NPO Radio 1. Je zei het zo mooi aan het begin van soms moet je, even kijken. Soms moet je in het leven een hinkstapsprong maken om vooruit te komen. Wanneer heb je dat voor het laatst gedaan? Ik denk ergens dat je bijna elke dag wel even zoekt naar een soort van constructie om het verder te krijgen. Ik moet heel erg aan mijn kinderen denken. Soms moet ik echt aan mijn kinderen uitleggen, want die zijn dan heel rechtlijnig. En die zeggen, ja, maar dat moet je toch zo doen? Ja. En zeggen, ja, maar dat speelt ook mee. Dus dan moet je ook wel een beetje rekening mee houden. Dus moet je misschien een beetje zo doen. Ja, ik ben altijd een beetje aan het laveren. En dat is wel een onderdeel van mijn karakter. En ik moet soms ook juist wat meer simpel denken en rechtlijnig denken. Maar ik ben altijd een beetje aan het kijken van hoe kan ik zorgen dat iedereen wel een beetje hiermee kan leven. Daar zit toch wel de politicus of de diplomaat in me. Ja, want dus, dat vroeg ik me ook wel af. Soms begrijpen mensen mij ook niet, hoor. Dan zeggen ze, ja, maar Kees, soms associeer ik te veel, dan haal ik er te veel bij. Dan zeggen mensen, ja, het is gewoon simpel, je moet het gewoon zo doen. Dus dan maak ik mezelf ook te moeilijk. De politicus in je, inderdaad. Want je schreef het boek over die digitale overheid. En je zei eigenlijk van, ik hoop heel erg dat mijn collega's het lezen. Ja. Je oud-collega's, je politici. Dan is de logische gedachte van, zat ik daar nog maar, dan kon ik misschien nog meer doen. Hoe vaak heb je dat gedacht? Dat heb ik niet zo vaak gedacht. Nee. Ik heb het 11 jaar gedaan. En aan met name het laatste jaar was ik er echt klaar mee. En we hadden het net even over James. Als ik nog in de Tweede Kamer had gezeten en James was geboren. En we hadden ik had al die kamerdruk gehad. Ook nog na een eventueel verlofperiode. Dan was het echt niet samengaan. Je bent toch wel 2 à 3 avonden echt zit je vast in dat gebouw. Dus dan hadden we heel veel last train plaatjes moeten draaien. Dan had Jos heel veel last train plaatjes moeten draaien om er doorheen te komen. Dus dat was niet goed geweest. Dat heb ik niet zo vaak gedacht. Ik wilde echt wel uit de politiek even. Ja, en dit is een andere manier om het debat aan te zwengelen. Maar ik heb echt wel geprobeerd er van alles te doen. Maar ik vind de positie die ik nu heb. Ik heb mijn eigen bedrijf en ik adviseer heel veel bedrijven over digitale transformatie. Ik heb een boek geschreven over digitalisering en de samenleving. Ja, en ik bereik ook nog steeds wel mensen. Dus ik heb nog op een andere manier kan ik mijn boodschap wel kwijt. En gewoon even met een iets normaler leven. Ja. En binnenkort een jaar geleden dat de oorlog begon, Oekraïne-Rusland. Ik had hier laatst als gast Pieter Koblenz. En hem vroeg ik eigenlijk ook van, hoe vind je dat tot nu toe die oorlog gevoerd is? Is het veel minder een cyberoorlog dan je had gedacht? Of eigenlijk wel zoals je verwacht had? Ja, dat vind ik moeilijk. Ik heb van een aantal journalisten en zo stukken gelezen dat de cyberdimensie groter is dan ooit. Huib Mollekok heeft bijvoorbeeld in de Volkskrant daar een mooi stuk over geschreven. En Pieter Koblenz is natuurlijk ook iemand die die bril ook heel erg op heeft. Ik verwacht dat hij er ook meer van af weet om dat antwoord te geven dan ik. Ik kan het moeilijk inschatten, want wat je ziet is vooral toch de wat meer de militaire bombardementen, de raketten, inslagen. Het gaat nu over die tanks, het gaat nu over straaljagers. Dat zijn allemaal weer tastbare dingen. Maar uiteraard is er een grote digitale component, want je ziet wel dat de cyberactiviteit van Rusland richting Oekraïne was al ver voor de oorlog begonnen. Dat is wel een van de dingen die blijkt. Maar het probleem met cyber is natuurlijk dat je dat veel minder goed kan waarnemen. En ik ben niet heel erg, op dit moment ben ik niet heel erg bezig met die cyberkant van digitalisering. Veel meer met die datakant en ook met de digitale infrastructuur. Dus ik kan het niet helemaal goed beoordelen. Maar wat ik gelezen heb is dat er meer cyber dan ooit is in deze oorlog. Maar het blijft toch een minder zichtbaar gedeelte. Ja, zijn punt, dat vond ik wel grappig. Dat is een beeld wat bij mij is blijven hangen van, theoretisch gezien zijn we gewoon in staat om gewoon iedere ochtend in de badkamer van Poetin het licht uit te doen. Ja, of dat theoretisch zo is, dat is natuurlijk waar. Maar dan, ik weet niet of dat praktisch ook zo is. Maar daar gaat het natuurlijk om. Dat het mogelijk is om via een digitale inbraak apparaten over te nemen. Dat weet ik. Dat is het hele Internet of Things. En om maar gewoon aan te geven van, in principe zouden we die macht hebben, hè, om het gewoon helemaal digitaal plat te leggen. Ja, maar daar is het altijd aanval en verdediging. Dus ook heel veel verdediging tegen. Kijk, uiteindelijk is het wel zo dat je niet zomaar een computer binnen kan vallen. Er moet iets van een kwetsbaarheid zijn. Dat kan een mens zijn die achter de computer zit, of het systeem, het programma, de software. Je kunt niet zomaar elke computer overnemen. Dat kan niet. Dus ja, het is voortdurend ook een wedloop tussen de aanvaller en de verdediger. Ook in het digitale domein is dat wel het geval. Maar de Russen zaten op een gegeven moment binnen bij de Democratische Partij. Konden ze gewoon een camera bedienen die daar op de gang was. En dat heeft de Nederlandse inlichtingdienst, hebben dat dan weer gezien en uitgeschakeld en Amerikanen gewaarschuwd. Dus in die zin klopt het wel. En een ander actueel iets, je noemde het al eventjes kort. Vandaag ASML, slachtoffer van datadiefstal door ex-werknemer in China. Hoe lees jij zo'n bericht? Ja, dat is de bevestiging van wat je al weet. Dus ik weet dat er voortdurend pogingen worden gedaan vanuit allerlei landen om allerlei staats- en bedrijfsgeheimen te stelen. Ik denk dat heel veel mensen zich dat niet realiseren. Maar dat gebeurt dus ook via werknemers die daar dus gewoon gezeten hebben. En dus gewoon via de Chinese overheid worden gedwongen. politiek krijgt iedereen vroeg of laat het nodig over zich heen. Zo bitter als ik dat vind, zo heb ik hem nooit gehoord. Dat bewonder ik van zijn publieke werk het meest. Zijn kalme, vrolijke en totaal niet gepikeerde reactie op kritiek. Hoe onterecht ook. En niet alleen dat, dan ook gewoon weer doorgaan met belangrijk werk. Zoals nu zijn boek. Ik kan geen boekwinkel voorbij of ik zoek waar het ligt. En zeg tegen niemand in het bijzonder, maar duidelijk hoorbaar. Dat is dus het boek van mijn broer. Kees is iemand die goed kan samenwerken met verschillende mensen. Hij neemt iedereen serieus. En wat heel erg helpt is zijn humor en vermogen om te relativeren. Daarnaast ken ik niemand die zo hard werkt en kan werken als Kees. Wie A zegt, moet ook B zeggen. Hij kan er dan ook niet tegen als mensen hun afspraken niet nakomen. Nee, wat dat betreft is het ook niet altijd makkelijk om samen te leven met Kees. Hij is weinig flexibel en verwacht veel van zichzelf en van anderen. Daarnaast is hij ook nog eens heel erg verslaafd aan wandelen. Maar gelukkig heeft Kees ook de kracht om te veranderen. En dit is heel erg fijn voor ons gezin. Want alleen een carrière nastreven is vrij simpel. Maar daarnaast ook nog een actieve rol spelen als vader is lastig. Maar dit doet hij wel. Zo staat hij in de weekend langs de lijn. En door de week leggen we samen James in bed. En bijna iedere woensdag hebben we date night. Ja, zo krijgen we toch wel een heel compleet beeld van hoe jij bent. Ja, dat zijn natuurlijk mijn zus, Tine en Josta, mijn geliefde. Ja, dat is natuurlijk, zij weten het meest over mij. En ja, ik vind wat mijn zus zegt is natuurlijk hartstikke lief. We hebben het er ook wel eens over. Dan zegt ze van ja, jeetje wat je allemaal over je heen krijgt. En nou, ik zei het net ook al tegen jou. Inmiddels raakt het me niet meer. En probeer ik gewoon door te gaan met wat ik doe. En daar geloof ik in. En ik krijg genoeg positieve reacties. Dus, maar ik vind het wel heel lief dat zij dan... Mijn familie heeft ook allemaal het boek gekocht. En dan weer aan neef en nichten gegeven. Dus nou, dat herken je misschien wel. Ik vind het heel leuk dat mijn zus daar zo... Die is heel erg betrokken en heel erg geïnteresseerd in wat ik doe. En zij doet iets heel anders, dus ze begrijpt soms echt niet in wat voor wereld ik leef. Ja, Josta, die weet natuurlijk precies hoe ik in elkaar zit. En ja, ik ben inderdaad soms, daar heeft ze gewoon gelijk in. Ik ben niet altijd heel makkelijk. Ik ben best wel, ik wil heel graag dat dingen een beetje op mijn manier gaan. Mm-hmm. En ik ben kritisch naar mezelf, maar ik ben soms ook wel iets te kritisch naar anderen. En Josta heeft me echt geleerd om dat gewoon niet te veel te doen. En gewoon te waarderen wat er is. En ja, dat maakt het leven een stuk overzichtelijker en leuker. Er is niemand in de wereld van wie ik zoveel geleerd heb als van haar. Ja. En wat zijn je plannen? Nu is het boek er. Waar droom je van? Ik droom heel erg nu van het ontwikkelen van mijn eigen bedrijf. Dat heb ik nu. Ik heb het eigenlijk opgezet als een soort idee van nou, ik wil even niet vastzitten in iets. Ik wil even me kunnen concentreren op het thuisfront. Ik wil dat boek kunnen schrijven. Dus het was een beetje een. Ja, het was de beste manier om te kunnen werken, maar ook wat grip te hebben op mijn eigen tijd. Maar ik heb nu wel heel erg het idee van, er zit nog veel meer in. Dus ik wil dat echt verder gaan ontwikkelen. Ja, droom eens eventjes met mij mee. Als we kijken over 10 jaar, dan zitten allemaal kamerleden zitten in de kamer zonder hun mobiele telefoon. We voelen ons veilig als burger, maar we voelen ons ook vrij. En er is weer vertrouwen tussen overheid en burger. Wat zie je verder nog? Nou, het zou echt heel fijn zijn. Kijk, Ron Frezen, de parlementaire journalist destijds van de NOS, die had tegen mij: de marges van de politiek zijn smal. Nou, de marges van een schrijver zijn ook smal. Ja. Bedoeld, ik heb niet de illusie dat mijn boek de wereld zal veranderen. Maar het zou wel echt heel leuk zijn als mijn boek een bijdrage levert aan een klein beetje bewustzijn en een klein beetje verandering op de manier waarop, zeg maar, politiek functioneert. Mm-hmm. Waarop politici met elkaar omgaan, waarop besluiten worden genomen. Dus ik zou heel gaaf vinden als bijvoorbeeld uit mijn boek voort zou komen dat de Tweede Kamer echt de discussie aan zou gaan van moeten we echt niet eens na gaan denken over het weren van die telefoons? Waarom moeten we eigenlijk allemaal die telefoon in die plenaire zaal hebben? Ja. Dus ja, ik zou het heel fijn vinden als mijn boek in die zin een bijdrage zou leveren aan een klein beetje verandering naar een wat gezonder politiek systeem. Ik heb een loslaatmuseum, een plek waar mijn gasten iets achterlaten. Iets waar ze van af willen, iets waar een volgende gast iets aan zou kunnen hebben. Oh, je kijkt heel moeilijk. Ja, ik moet nu blijkbaar iets gaan bedenken. Oh, je hebt niks meegenomen. Nee, dat geeft niks. Ja, ik laat jou wel wat kiezen, want er zijn wel andere gasten geweest die iets hebben achtergelaten. Ik ga je laten zien wat andere gasten hebben achtergelaten. Dit is de stethoscoop van Diederik Gommers. Aha. Een collectors item, hè? Zeker. Ja, heel bijzonder. Een van de bekendste mensen uit de coronapandemie. En dit zijn de hardloopschoenen van Patrick van Veen. Aha. Hij is gedragsbioloog, maat 45. Is het jouw maat? Ja, dat is wel mijn maat. Dat is wel jouw maat. Ja, ik zou ook meer moeten hardlopen, want dat heb ik de afgelopen jaren weer teruggebracht tot wat Jos al zei, ja. Wandelen. Het Loslaatmuseum is zeg maar dat je iets loslaat waar je eigenlijk van denkt van dit kan ik wel missen. Ja, dit kan ik missen en waarvan je denkt, maar iemand anders zou hier nog heel veel plezier van kunnen hebben. Interessant. Daar heb ik inderdaad even over na moeten denken. Ja. Schiet me nu niet zo 1, 2, 3 iets binnen. Nee. Maar wat ik in ieder geval van plan ben, dus dat zal ik dan doen. Ja. We hebben een zolder thuis. En door de afgelopen jaren is die zolder volgekomen met allerlei dingen die ik wilde bewaren. Ja. Waaronder heel veel boeken die ik nodig had voor het schrijven van mijn boek. Ja. En ik heb plechtig aan mijn twee zoontjes die ook op zolder slapen beloofd van we gaan de zolder opruimen. Dus wat ik zal doen is dat ik een boek wat ik eigenlijk heel waardevol vind, maar wat toch te veel ruimte inneemt, dat zal ik loslaten. Oh ja. En dan zal ik dat graag doorgeven. En dat zal dan wel een boek zijn wat een beetje raakt aan de thematiek die we vandaag besproken hebben. Leuk. Maar dan is het loslaten dus zeg maar het echt opruimen van die zolder. Want ik weet gewoon dat je weinig spullen moet hebben. Maar ik heb er veel te veel op dit moment. En die heb ik allemaal verzameld. En ik voel nu gewoon, dat moet er allemaal uit. Maar het zijn wel allemaal hele mooie dingen. Maar ik moet gewoon minder. En heb je een voorkeur voor één zo'n voorwerp? Want jij mag dus iets uitkiezen. Dan wil ik toch heel graag de, hoe noem je het? De stethoscoop. Stethoscoop. Ja, van Diederik van Gommers. Van Diederik Gommers. Omdat ik vind die hardloopschoenen ook super tof. En die zouden mijn maat zijn. Dus eigenlijk zou je dan geneigd zijn te zeggen, die moet je nemen. En ik zou ook weer moeten gaan hardlopen. Dus symbolisch gezien zijn die eigenlijk het meest passend. Maar corona was ook het laatste jaar dat ik in de kamer zat. En ik heb wel heel veel bewondering voor Diederik Gommers. En wat hij gedaan heeft om het op de agenda te zetten. En met zijn positiviteit. En ook zijn wellevendheid naar mensen die er anders over dachten. Dus dan uit bewondering voor hem wil ik dan toch graag zijn stethoscoop. Mooi. En dan zal ik ook zorgen voor echt een leuke bijdrage aan het museum. Dank je wel. We eindigen met De Liefde. James Morrison, Slave to the Music. Nou, we hadden net Last Train Running. Dat ging echt heel erg over de tijd door moeten komen die zwaar was. Als je aan Jos en mij vraagt, goh, je zit in de auto samen en je wil echt een lekker nummer horen waar je echt lekker op kan dansen. Eventueel voor onze toekomstige bruiloft, die nog niet gepland is door mijn gebrek aan attente romantiek, maar dat gaat er echt ooit wel van komen. Dan zou dit wel het openingsnummer zijn, denk ik. Dus dit is wel echt ons nummer wat wij super leuk vinden. En ja, het is gewoon heel vrolijk. En ik vind dat het heel goed in elkaar zit. Moet liefde gewoon ook vooral heel vrolijk zijn? Oh nee, dat vind ik helemaal niet per se. Liefde is echt niet altijd makkelijk. En juist omdat liefde soms heel ingewikkeld is, is het ook zo leerzaam. Dus ik heb er heel veel van geleerd van mijn liefdesperikelen in de afgelopen jaren. En daar ben ik ook dankbaar voor. Dus ik ben zeker niet van, liefde is alleen maar makkelijk. Maar dit is wel een super luchtig, leuk, vrolijk nummer. Waar ik heel veel energie van krijg. En als ik dit nummer hoor, dan denk ik ook aan Josta. Dus ja, daarom is het zeg maar een beetje ons nummer. En noem eens één ding dan, wat je hebt geleerd. Dat ik gewoon veel, veel, veel meer me moet richten op wat ik heb. Ik heb altijd weer de neiging om weer een volgend project op te pakken. Een volgend doel. Nou, heel kort, we waren in het ziekenhuis met James. En mijn andere drie kinderen kwamen ook even te sprake. Dus toen zei een vrouw, dus je hebt vier kinderen. Wat een rijkdom. En toen dacht ik, ja, zo kijk ik er eigenlijk veel te weinig naar. Ik hou superveel van mijn kinderen. Maar ik vind het soms ook heel ingewikkeld om het allemaal te regelen. Nou ja, Jos is wel iemand die tegen me zegt, kijk nou eens wat je hebt. En wees daar eens blij mee. Dat heb ik wel echt van haar geleerd. Ja, het is heel simpel soms. Ja, dankjewel Kees Verhoeven dat je mijn gast wilde zijn. En wil je eerdere gesprekken terugluisteren, zoek Misha dan op in je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Ik zit op Twitter en op Instagram, @MishaBlok. She pulled me in so easily, right from the start. She played me like it was a melody. One bang on the drum as she funks me with a shriek. It's touching me when love is caressed. No, I can fight it. She got my soul, she's captured me. Hold me hostage when I hear that beat. Take these shackles out my feet, 'cause they're the only thing that make me feel free. That's why I'm a slave to the music. No, I won't stop until my heart pops. I'm a slave to the music. No, I won't give in till I stop breathing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. She got me rocking, she got me moving, she got me dancing. I don't wanna be saved. That's why I'm a slave to the music. NPO Radio 1. Twee uur, het is